مسئلہ جبر و قدر کی حقیقت۔ جہاں تک پیش کردہ سوال کا تعلق ہے، اس کے جواب میں تو صرف اسی قدر کافی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں وجہ تطبیق بیان کر کے اس تناقض کو رفع کر دیا جائے جو بظاہر ان میں نظر آتا ہے، لیکن اس وجہ تطبیق کے بیان میں بہت سے ایسے امور کی طرف اشارہ ناگزیر ہے جن کو ذرا تفصیل و تشریح کے ساتھ ذہن نشین کیے بغیر مدعا کو سمجھنا بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے ارشادات پر بحث کرنے سے پہلے مسئلہ جبر و قدر کی اصلیت اور اس کے مالا و ما علیہ پر نظر ڈال لی جائے۔ اختیار و اضطرار کا ابتدائی اثر۔ ہر شخص بلا کسی غور و فکر کے محض وجدانی طور پر یہ تصور رکھتا ہے کہ انسان اپنی ارادی حرکات و سکنات میں آزاد ہے، اور جو فعل وہ اپنے ارادہ و اختیار سے کرتا ہے اس کے لیے وہ ذمہ دار و جواب دہ ہے۔ اچھے افعال و کردار کے لیے مدح و تحسین اور جزا و انعام کا مستحق ہے، اور برے افعال کے لیے ملامت اور سزا کا مستحق۔ اس سادہ اور وجدانی تصور میں کہیں اس خیال کا شائبہ نہیں ہوتا کہ آدمی اپنے سوچے سمجھے افعال میں کسی خارجی یا باطنی قوت سے مجبور بھی ہوتا ہے۔ جہاں فی الواقعہ مقہوری و مجبوری کے آثار نظر آتے ہیں، وہاں ارادہ و اختیار کے بجائے اضطرار و بے اختیاری کا حکم لگایا جاتا ہے۔ انسان کی ذمہ داری و جواب دہی ختم ہو جاتی ہے، مدح و ذم اور سزا و جزا کا استحقاق باقی نہیں رہتا، اور ایسے حالات کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ ان پر انسان کے نیک یا بد اور اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص کسی کو پتھر مارے یا گالی دے تو اس کے دل میں یہ خیال تک نہیں آتا کہ اس شخص نے یہ فعل کسی اور طاقت کے جبر سے کیا ہے، اور اسی لیے وہ اس کو ذمہ دار قرار دے کر جواب میں گالی یا پتھر سے اس کی تواضع کرتا ہے۔ لیکن اگر وہی شخص دیوانہ ہو تو اس کی گالی یا پتھر کو کوئی بھی قصد و اختیار پر محمول نہیں کرتا، بلکہ اسے مجبور و مضطر قرار دے کر تمام افعال کی ذمہ داری سے بری سمجھتا ہے۔ یہی اضطراری اختیاری و ارادی و تسخیری اعمال کا فرق، جس کا تصور پہلے سے ہمارے ذہن میں موجود ہے، اس معیار کی بنیاد ہے جو ہم نے انسان کے نیک اور بد ہونے اور اس کے قابل جزا یا مستحجب سزا ہونے کے لیے قائم کیا ہے۔ ہم ایک بچے یا ایک پاگل کو اس کے برہنہ پھرنے پر کبھی ملامت نہیں کرتے، مگر ایک عاقل و بالغ آدمی بحالت عریانی باہر نکل آئے تو اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کسی شخص کا منہ قدرتی طور پر خراب ہو تو کوئی اسے دیکھ کر برا نہیں مانتا، لیکن اچھے خاصے منہ والا ہمیں دیکھ کر منہ چڑھائے تو ہمیں ناگوار معلوم ہوتا ہے۔ بخار یا مریض حالت بحران میں لایعنی باتیں بکتا ہے، اور ہم اسے کچھ الزام نہیں دیتے، مگر عالم ہوش میں کوئی شخص ایسی باتیں کرے تو اس پر ملامت کی بوچھاڑ ہونے لگتی ہے۔ اندھا آدمی اپنی چیز کے بجائے کسی دوسرے کی چیز اٹھا لے تو ہم اس پر چوری کا الزام نہیں لگاتے، مگر آنکھوں والا یہی حرکت کرے تو اسے فوراً پکڑ لیتے ہیں۔ کوئی شخص کسی دباؤ کے تحت نیکی کرے تو اس کی تعریف نہیں کی جاتی، مگر بغیر کسی دباؤ کے نیک عمل کرنے والے کی سب تعریف کرتے ہیں۔ بچہ اگر گناہ نہیں کرتا تو اس کو نیک نہیں کہا جاتا، البتہ جوان آدمی کے عمل صالح پر نیکی کا حکم لگایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ظاہر حالات کو دیکھتے ہوئے ہم پہلے سے یہ سمجھتے ہیں کہ انسان بعض افعال میں مختار ہے اور بعض میں مجبور، اور پھر وجدانی طور پر ہم یہ رائے رکھتے ہیں کہ ذمہ داری و جواب دہی اور اس کی بنیاد پر مدح و ذم اور سزا و جزا کا استحقاق کلیتاً اختیاری افعال پر مترتب ہوتا ہے، نہ کہ اضطراری افعال پر۔ مسئلہ جبر و قدر کا نقطۂ آغاز۔ لیکن جب انسان غور و فکر کر کے ظواہر اشیاء کی تہ میں پوشیدہ حقائق کا پتہ چلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر منکشف ہوتا ہے کہ ظاہر میں وہ اپنے آپ کو جتنا قادر و مختار سمجھتا ہے اتنا نہیں ہے، اور سطحی نظر سے وہ اپنی مجبوری اور اپنے اضطرار کے لیے جو حدود مقرر کرتا ہے حقیقت میں وہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں۔ یہی نقطہ ہے جہاں سے مسئلہ جبر و قدر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مسئلے کی بنیاد جن سوالات پر ہے وہ یہ ہیں: نمبر ایک، کیا انسان اپنے اعمال میں بالکل مجبور ہے یا کسی حد تک اس کو آزادی بھی حاصل ہے؟ نمبر دو، انسان کو مجبور کرنے والی یا اس کی آزادی کو پابند کرنے والی طاقت کون سی ہے، اور اس کے اثرات انسان کی زندگی میں کس حد تک ہیں؟ نمبر تین، اگر انسان پابند یا مجبور ہے تو اعمال کی ذمہ داری و جواب دہی اور ان پر مدح و ذم یا جزا و سزا کے استحقاق کا قاعدہ جس پر ہمارے اخلاقی تصورات مبنی ہیں اور جو ہمارے نظام اجتماعی کی صلاح و فلاح کا ضامن ہے کس اساس پر قائم ہوگا؟ دنیا کے ارباب فکر نے ان سوالات پر مختلف نقطہ نظر سے نگاہ ڈالی ہے، ان کے حل کے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں اور مختلف دلائل و شواہد کی بنا پر مختلف نظریے قائم کر لیے ہیں۔ اس باب میں اہل علم و تحقیق کے مقالات اور ان کے اختلافات اتنے کثیر ہیں کہ ان سب کا احاطہ مشکل ہے، لیکن اصولی حیثیت سے ہم ان سب کو چار قسموں پر تقسیم کرتے ہیں۔ ایک، وہ جنہوں نے مابعد الطبیعی نقطہ نظر سے اس مسئلے پر بحث کی ہے۔ دو، وہ جنہوں نے طبیعی نقطہ نظر اختیار کیا ہے۔ تین، وہ جنہوں نے اخلاقی نقطہ نظر سے اس کو دیکھا ہے۔ اور نمبر چار، وہ جنہوں نے دینی نقطہ نظر سے اس پر نگاہ ڈالی ہے۔ آئیے ہم اب ہم دیکھیں کہ ان مختلف پہلوؤں سے مختلف گروہوں نے کس طرح اس مسئلے پر غور کیا ہے، بحث و استدلال کی کون سی راہیں اختیار کی ہیں، اور آخر میں کن نتائج پر پہنچے ہیں۔